الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة بقرة کی تفسیر جاری ہے اور تقریباً 60 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 60ویں آیت میں آخر میں ایک چھوٹا سا حصہ رہ گیا تھا جس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ آج ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ, تم کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جب اس تفسیر کا آغاز کیا تھا تو اس کے تمہیدی بیان میں بتایا تھا کہ بسا اوقات خطاب یا ذکر ایک خاص قوم کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام اگر اس کا شان نزول دیکھا جائے یا اس کا پس منظر دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص قوم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے, لیکن جو اس آیت یا اس حصہ کلام سے حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے وہ اس قوم کے ساتھ خاص نہیں ہوتا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر شخص سے وہ خطاب ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ, تم کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے, تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ویسے تو یہ خطاب تھا بنی اسرائیل سے لیکن اس کا حکم سب کے لیے عام ہوگا. تو گویا کہ ہم سے بھی یہ خطاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ میں سے کھاؤ اور پیو. اور یہ پیچھے طیبات کی قید اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا اس میں وہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, حلال بھی ہوتی ہیں حرام بھی ہوتی ہیں. پھر حلال میں بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حلال کو بھی بعض اوقات حرام فرما دیتا ہے. جیسے روزہ ہے اس میں کھانا پینا حرام ہے, ہر حلال شے کھانا بھی حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح حالت نماز میں کچھ کھانا پینا حرام ہے. تو یہاں پر یہ قید ملحوظ رکھی جائے گی کہ کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے, اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ حلال کھاؤ اور پیو, اور اس مقام پر کھاؤ اور پیو جہاں پر کھانے پینے کی اجازت ہے. لہذا بھی اس آیت سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ جو مرضی کھاؤ پیو اللہ نے مطلقاً بیان فرمایا اور جس حالت میں چاہو کھاؤ پیو, کیونکہ اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی ہے. کسی ایک آیت سے کوئی حکم ثابت کرنے سے پہلے ہمیں اس سے متعلقہ دیگر آیات اور پھر احادیث کریمہ کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ درست نتیجے پر پہنچ سکیں. اسی طرح جو اگلا حصہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے گویا کہ خطاب فرمایا کہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. اس لیے فساد اسے کہتے ہیں جو بگاڑ پیدا کرے, اور بگاڑ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں, یا ملکی وہ قوانین یا عالمی وہ قوانین کہ جو دائرۂ شریعت میں رہ کر ہیں, ان قوانین کی جب تک پیروی نہیں کی جائے گی دنیا میں ضرور فساد پیدا ہوگا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فساد سے منع فرمایا. نتیجہ نکلا کہ جو زمین میں فساد کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا نافرمان کہلائے گا اور اس کو آخرت میں سزا بھی ملے گی. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ, لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر. فدع لنا ربک, تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے. یخرج لنا مما تنبت الارض, کہ نکالے وہ ہمارے لیے ان چیزوں کو جنہیں زمین اگاتی ہے. مم بقلیہا, یعنی ترکاری. وقصائیہا, اور ککڑی. وفومیہا, اور گیہوں. وعدسیہا, اور مسور. وبصلیہا, اور پیاز. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر, کیا تم اس چیز کو بدل دینا چاہتے ہو جو بہتر ہے اس سے جو تمہارے لیے ادنا ہے, کمتر ہے. یعنی اعلیٰ کو چھوڑ کر تم ادنا اختیار کر رہے ہو. اہبطوا, تو تم اتر جاؤ مصرن, کسی بھی شہر میں. فإن لکم ما سألتم, تو بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جس کا تم نے سوال کیا. تو اب یہاں پہ یہ غور فرمائیے کہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل فرمایا, انہیں پانی کے چشمے ان کے لیے جاری کر دیے گئے اور بہترین لباس کہ کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوتا تھا, اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود پھر ان کو شرارت سوجی اور انہوں نے دوسری چیزوں کا سوال کیا, اور ایسی چیزیں طلب کی ہیں کہ جو چیزیں گوشت کے مقابلے میں بٹیر, اور جو من اوپر سے نازل ہو رہا تھا ذائقے دار شیری مادہ تھا اس کے مقابلے میں یقین ادنا ہے۔ اور اس چیز کا سوال کر کے گویا کہ انہوں نے اپنی کم عقلی کم فہمی کا ثبوت دیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ناشکرے پن میں مبتلا ہونے کا اظہار کیا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب اس کو ناپسند فرمایا اور بطور سزا اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکنہ یعنی محتاجی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے یعنی غضب میں مبتلا ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکر پن میں مبتلا ہونا بسا اوقات اللہ کے عذاب میں بھی مبتلا کروا دیتا ہے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایک بات تو یہ کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، تو ایک بات تو یہ کہ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب کیا کرتی تھی، اور یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ نبی ایک قابل تعظیم ذات ہوتی ہے، اس کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے ان کے عرف میں جاری ہو، لیکن بہرحال نام لینا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ انہیں نبی قولا یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا کچھ بھی ایسے لفظ کہنے چاہیے تھے، جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاں، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اکابر صحابہ کرام تھے وہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے۔ ہاں اعرابی جو ہوتے تھے، جو دیہاتی صحابہ ہوتے تھے، ان کو چونکہ آداب کا علم نہیں ہوتا تھا تو وہ اس طرح کہہ دیا کرتے تھے، لیکن یہ مطلب انہوں نے بھی نام لیا موسیٰ علیہ السلام کا اور یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے یہ دیکھیں دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں کو نکالے، ان چیزوں کو پیدا کرے جنہیں زمین پیدا کرتی ہے، تنبت الارض، جنہیں اگاتی ہے زمین، جنہیں پیدا کرتی ہے زمین۔ تو یہاں پر پیدا کرنے یا اگانے کی نسبت زمین کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ زمین سے جو کچھ بھی اگتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی اگاتا ہے، لیکن انہوں نے زمین کی طرف نسبت کی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فاعل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات پاک ہے، لیکن اگر ہم کسی کو وسیلہ سمجھتے ہوئے کہ دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے، فعل اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن بعض اوقات اس فعل کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کچھ چیز دنیا میں بن جاتی ہے، تو اس ذریعے کی طرف اگر نسبت کر دی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے زمین سے فصل وغیرہ اللہ ہی اگاتا ہے، لیکن زمین چونکہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، لہذا زمین کی طرف نسبت کرنا غلط نہ ہوا۔ لہذا اب یہاں پر بھی ہماری دنیا میں بھی اگر کسی کی طرف مجازی طور پر مجازن کسی فعل کی نسبت کر دی جائے، مثال کے طور پر اس طرح عموماً مسلمانوں میں جملے رائج ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے کرم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل فرمایا، تو یقیناً فضل فرمانے والی ذات، کرم فرمانے والی ذات، عطا فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حتیٰ کہ اپنے ذات کی معرفت بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائی، تو چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان انعامات ان عطاؤں کے ایک وسیلہ بن گئے، لہذا آپ کی طرف نسبت کرنے میں مجازن شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء کرام کی طرف نسبت کرنا یا دنیا کے اندر کسی معاملے کی عام انسانوں کی طرف نسبت کرنا اگر مجازن ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہ مسئلہ تو واضح طور پر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو گوشت تھا وہ سبزی اور دال وغیرہ سے افضل ہے، لہذا گوشت بھی اللہ کی نعمت ہے، سبزی اور دال بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر ہم ان میں درجہ بندی کریں تو گوشت افضل ہوگا اور سبزی اور دال کو ادنا کہا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے جو حکم فرمایا کہ تم کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد وہی بیت المقدس ہے یا ملک شام ہے، یا بعضوں نے اس کو عام رکھا کہ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ جو تم مانگ رہے ہو تمہیں مل جائے گا، لیکن اس کی سزا یہ ہوگی کہ تم پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی جائے گی اور تم اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگے۔ تو ایک تو یہ ناشکرہ پن اس کا سبب بنا، اور چند اسباب مزید تھے جنہیں آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اس سبب سے تھا کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا، نشانیوں کا، احکامات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس سبب سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے میں یہ چیز بھی آ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کا صحیح شکر ادا نہیں کیا بلکہ دوسری چیزوں کی طرف بڑھ گئے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، نشانیوں کا، احکامات کا انکار کرنا، انکار کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ انسان اس کو صحیح مانے ہی نہیں، کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، غلط ہے، اور ایک انکار کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو درست تو مانتا ہے لیکن ان احکامات پر عمل نہیں کرتا۔ جو سرے سے احکامات کا ہی انکار کر دے تو بسا اوقات یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور جو احکامات کا اقرار کرتا ہے، ان کے حق ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے لیکن عمل میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، ایسا شخص کافر تو نہیں ہوتا لیکن فقہ حنفی کے روح سے ایسے شخص کو فاسق و فاجر کہا جائے گا اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اور پھر سب سے بڑی ضرورت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو معاذ اللہ قتل کیا، جیسے حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور یہ بنی اسرائیل نے قتل کیا، ان کے علاوہ بھی کئی انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور یہ نافرمانی میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام جرائم کے بدلے میں انہیں غضب میں مبتلا کیا اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ لہذا یہ حکم چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، مکمل طور پر اس میں یہ حکم جاری ہوا، اس کی آگے کہیں نفی نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ان کی جتنی بھی نسلیں قیامت تک چلتی رہیں گی سب اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی لحاظ سے غضب میں مبتلا رہیں گے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے پھر استثناء فرمایا کہ ہاں، ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے نجات پا سکتے ہیں۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، والنصارہ، اور عیسائی، والصابئین، اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخری، ان میں سے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ ان میں سے جو پھر صاحب ایمان ہونے کی سعادت حاصل کر لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے میں کامیاب ہوگا، ضرور اس کو نجات ملے گی اور نہ اس پر کچھ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت میں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ صابی کسے کہتے ہیں۔ صابی ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر مختلف فرقے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ قوم بتوں کو پوچھتی تھی، بعضوں نے کہا یہ ستارہ پرست تھی، بعضوں نے یہ کہا کہ یہ تقدیر کی ہی منکر تھی، بعضوں نے یہ کہا کہ یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتی تھی اور زبور کے آسمانی کتاب ہونے پر یقین رکھتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا، پھر مفسرین نے اس میں تطبیق یہ کی ہے کہ اصل میں یہ ایک قوم تھی جس میں کئی فرقے تھے اور ہر فرقے کے مختلف نظریات تھے، کوئی ستاروں کو پوچھتا تھا، کوئی سورج کی پرستش کرتا تھا، اور کوئی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقاعدہ وحدانیت کے اقرار اور زبور کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ اسی لیے یہ والی قسم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتی تھی اور زبور کے آسمانی کتاب ہونے پر یقین رکھتی تھی، یہ چونکہ پھر اہل کتاب میں سے ہو گئے، ان کی قسم بن گئی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صابی کا ذبیحہ بھی جائز قرار دیا اور ان کی عورتوں سے نکاح کا جواز کا بھی فتویٰ دیا، لیکن اس ایک فرقے کے بارے میں جو زبور پر ایمان رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا تھا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ سوال بیدار ہوتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابی ہیں، من آمن باللہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لایا، تو اب سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، پھر یہ فرمایا کہ ان میں سے جو اللہ پر ایمان لایا، تو جو پہلے ہی ایمان لا چکا ہے اس سے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا مطالبہ کیسا؟ یہ تو ایک تحصیل حاصل ہو جائے گی کہ جو شے پہلے ہمیں حاصل ہو پھر اس کو حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرمائے گا، اور تحصیل حاصل محال ہوتی ہے۔ اگر ہم انسان ہیں تو اب انسان ہونے کو طلب کرنا یہ ممکن نہیں ہو، تو پہلے ہم انسان ہیں تو پھر مزید انسان ہونے کو کیسے طلب کریں گے؟ یا ایک مسلمان ہے تو مزید مسلمان ہونا یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کئی معنی مفسرین نے بیان فرمائے. ایک معنی تو یہ ہے کہ بے شک وہ جو ایمان لائے, پھر آگے فرمائے من آمن باللہ, تو جو اللہ تعالی پر ایمان اخروی دین پر ایمان لانے پر استقامت پذیر ہو گیا اس کے لیے ایسا ہوگا. یعنی گویا کہ یہاں پر ایمان لانے والوں کے بارے میں تو استقامت مراد ہے, یا اس سے مراد ہے درست ایمان, اللہ تعالی پر صحیح ایمان لانا. اور صحیح ایمان لانا اسی وقت معتبر ہو سکتا ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں زندگی بسر کرے, تو یہ کامل ایمان والا کہلاتا ہے. یہاں یہ مراد ہے. اس صورت میں پھر منافقین کا انکار ہو جائے گا کہ وہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے, ایمان لانے والے اپنے آپ کو کہتے تھے, لیکن حقیقتاً ایمان لانے والے نہیں. تو ان سے گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ جو بظاہری طور پر ایمان لے کر آئے, جب تک وہ حقیقی طور پر ایمان نہیں لائیں گے انہیں نجات نہیں ملے گی. تیسرا یہاں پر ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے ہیں یہودی ہیں, نصرانی ہیں, صابی ہیں, ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ اور اخروی دین پر ایمان لے آیا تو اللہ تبارک اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر موجود ہے, ان پر نہ خوف ہو گئے نہ غمگین ہوں گے, گویا کہ ان کو نجات مل جائے گی. تو یہاں یہ سوال بیدار ہوتا ہے کہ کیا عیسائیت پر قائم رہتے ہوئے, یہودی مذہب پر قائم رہتے ہوئے نجات ممکن ہے یا نہیں. یہ آیت تو یہی بتا رہی ہے کہ اگر کوئی یہودی بھی ہوگا, اگر کوئی عیسائی بھی ہو, اخروی دین پر ایمان رکھ لے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے, اللہ تعالیٰ کا مان لے, تو اس کی نجات ہو جائے گی اور وہ داخل جنت ہو سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا اس سے مراد یہی ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی جو اللہ تعالی پر اس طرح ایمان لے کر آیا جیسا ایمان لانے کا حق ہے, تو اسے پھر یہ انعام ملے گا. اس کے لیے دیکھیں دلیل اس کے اوپر یہ ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو بطور دین اختیار کرے, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ مذہب اسلام اختیار کرنا ضروری ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر جو فرمایا گیا کہ من آمن باللہ, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا, اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے, تب اسے یہ انعام ملے گا. لہذا اس دور میں اگر کوئی یہودی یا عیسائی ہیں اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کر کے اور اخروی دین پر ایمان رکھ کر نجات پا جائیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. مسلم شریف کتاب الایمان اور حدیث نمبر 218 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لا يسمع بی احد من هذه الامۃ یہودی ولا نصرانی, کہ اس امت میں سے کوئی بھی یہودی یا کوئی بھی عیسائی میرے بارے میں سنے, ثم یموت, پھر وہ مر جائے, ولم یؤمن بالذی ارسلت به, اور اس چیز پر ایمان لے کر نہ آئے جس کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا, الا کان من اصحاب النار, تو وہ ضرور دوزخی ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آج کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اخروی نجات کا متمنی ہے, تو اسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہوگا, اسلام قبول کرنا ہوگا, تو ہی نجات ملے گی. اگر اسلام قبول نہیں کرے گا تو یہ نجات ممکن نہیں ہے. اب یہاں پر ایک قابل غور بات مزید ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں, کہ بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن عظیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور خود غور و تفکر کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ قرآن کا سمجھنا آسان ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہاں, قرآن کا یاد کرنا آسان ہے, اس کا حفظ کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو تدبر قرآن کا حکم دیا گیا کہ قرآن میں تدبر کرو, غور و تفکر کرو, یہ ہر ایک کے حساب سے مختلف ہوتا ہے. عوامی غور و تفکر آیات سے نتیجہ نکالنے کے بارے میں نہیں ہے، اللہ نے اس کو انہیں مکلف نہیں بنایا، بلکہ انہیں تدبر اس اعتبار سے کرنا ہوگا جو اس کے اندر ضرب الامثال ہیں، جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، انعامات کے تذکرے ہیں، عذابات کی آیات ہیں، وہ ان پہ غور و تفکر کر کے نصیحت اور عبرت حاصل کریں بس۔ اگر وہ کسی آیت سے احکام نکالنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی ممکن ہے، کیونکہ عوام کی علمی وسعت ایسی نہیں ہوتی ہے، ان کی ذہنی وسعت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ قرآن سے احکامات اخذ کر سکیں۔ اب اسی آیت کو دیکھیے کہ اگر ایک عام آدمی صرف اس آیت پر غور کرے گا تو ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اگر یہودی اور عیسائی فقط اللہ پر ایمان لے آئیں اور اخروی دین کا اقرار کر لیں کہ قیامت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تو وہ نجات پا جائیں گے۔ تو اس سے یہی نتیجہ ان کے ذہن میں آئے گا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کا کلمہ پڑھنا، آپ کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے عوام سے، تمام ہمارے دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اگر قرآن کو سمجھنا چاہیں تو تفسیر کی روشنی میں ہی سمجھیں۔ ہاں، اگر آپ عذاب کی آیات پڑھتے ہیں، انعامات کی ہیں، پچھلی قوموں پہ جو عذابات نازل ہوئے ہیں، جہنم کے واقعات ہیں، جنت کے تذکرے ہیں، ان پر آپ اس لحاظ سے ضرور غور و تفکر فرمائیں کہ جس کی وجہ سے نفس میں خوف یا اخروی لالچ بیدار ہو۔ کسی بھی آیت پر اس انداز سے غور و تفکر ہرگز نہیں کیجیے گا کہ آپ اس سے کچھ نتائج اخذ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے عموماً ٹھوکر لگتی ہے اور انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے غلط نتائج مرتب کرتا ہے اور مقصود الہی کو نہیں سمجھ پاتا اور گمراہی مقدر بن جاتی ہے۔ لہذا ضرور تفسیر کے ذریعے ہی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ کسی ایک آیت کو سامنے رکھ کر ہرگز نتیجہ مرتب نہیں کیا جا سکتا۔ علماء کرام کا، فقہاء اعظام کا یہی کام ہوا کرتا تھا، انہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی تھی کہ وہ قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے، پھر اس سے متعلقہ دیگر آیات، پھر اس سے متعلقہ احادیث کریمہ، ان تمام کو سامنے رکھنے کے بعد پھر کسی ایک نتیجے پر اترتے، نتیجہ مرتب کرتے تھے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے، ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، نتیجہ مرتب کر لیتے ہیں اور احکامات جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی بنا پر غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، صحیح طور پر دوسروں کے سامنے بیان کرنے اور صحیح طور پر ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔